za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Samochód wpadł do rzeki w Borach Tucholskich. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Komisja weryfikacyjna w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie dziś pracuje. Za chwilę relacja naszego reportera. W serwisie też zaproszenie do ogrodu przy Trójce na śpiewanie powstańczych piosenek. Samochód z 5 osobami wpadł do rzeki Prusina w Tleniu w Borach Tucholskich. Poszkodowanym udało się wydostać z auta. Niegroźne obrażenie odniosło 3 dzieci i ich matka. Ojcu nic się nie stało. Na miejscu pracują 3 strażackie drużyny, mówi Paweł Puchowski z tamtejszej Straży Pożarnej. Na łuku drogi przebiegł barierki, na szczęście nie było zbyt głęboko, ale wylądował na dachu. Pewnie podróżowały rodzice z 3 dzieci. Ewakuowali się sami przed przybyciem jeszcze zastępów straży. Karetka zabrała matkę i 3 dzieci z niegroźnymi obrażeniami na obserwacji do szpitala. Policja ustala przyczyny wypadku. Na ostatnią w tym miesiącu rozprawę zbiera się komisja weryfikacyjna. W prokuraturze krajowej jest Michał Fedusio. Michale, kto dziś ma zeznawać? W sumie wezwano na dziś 4 świadków. Chodzi o beneficjentów decyzji zwrotowych Urzędu Miasta, ale też adwokatów zaangażowanych w reprywatyzację. Na tej liście nie ma warszawskich urzędników czy prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc. Na szczególną uwagę zasługuje postać prawnika Jana Stachury, zaangażowanego w zwrot kilkunastu kamienic na terenie stolicy, podkreślił szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Mamy bardzo ważnego świadka, to znaczy adwokata Jana Stachurę, uważanego za prekursora tych trudnych procesów reprywatyzacyjnych, nazywając to tak eufemistycznie. Dlatego rozprawa może być bardzo ciekawa. No oczywiście istotne jest to, czy pan Stachura będzie chciał zeznawać, czy nie, bo tego jeszcze nie wiemy. Wiadomo, że mężczyzna stawił się już na wezwanie i jest w prokuraturze krajowej. Wstępnie gremium zaplanowało, iż ogólna rozprawa potrwa około 6 godzin. Po godzinie 16 ma zaś rozpocząć się jeszcze posiedzenie niejawne komisji. Mówił Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Dalekobieżny pociąg do Frankfurtu nad Menem zatrzymany awaryjnie na jednej ze stacji w północnej Bawarii. Pasażerowie ewakuowani do wagonów weszli strażacy i chemicy w kombinezonach i maskach przeciwgazowych. Powodem alarmu było znalezione przez jednego z pasażerów naczynie laboratoryjne z widoczną hodowlą nieznanych mikroorganizmów. Takie naczynia wykorzystują chemicy i biochemicy. Pasażer natychmiast telefonicznie zawiadomił policję. Na stacji Aschaffenburg pociąg zatrzymano. Zamknięto i ewakuowano dworzec, a z pociągu wyprowadzono wszystkich pasażerów. Od składu odczepiono wagon, w którym znaleziono podejrzaną substancję. Znalezione naczynie zostało zabezpieczone i przetransportowane do laboratorium. Z pierwszych komunikatów prasowych wynika, że żaden pasażer nie odniósł obrażeń. Policja bada przebieg zdarzenia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W ogrodzie przy Trójce dziś wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. O 18:00 rozpocznie się alert przed godziną W. Koncert dedykowany powstańcom i harcerzom. Maję Baczyńską, autorkę dokumentu Miła Padni. Pieśni powstańczych uczyła babcia Teresa Lewtak-Statler, pseudonim Miła. Pamiętam doskonale, jak mnie uczyła pałacyku Michla. Śpiewaliśmy jej razem całą rodziną. Robiliśmy zachórki. Czasami patrzę z taką lekką, pozytywną zazdrością na osoby starsze, że mają taką pamięć do tylu zwrotek, bo my to prawda drukujemy sobie dzisiaj nuty, teksty, a oni wtedy to wszystko śpiewali z głowy. Może dlatego też, że jak śpiewamy po prostu o naszych emocjach, o tym, co się dzieje, to może też jest jakoś łatwiej. Alert przed godziną W przygotowała Fundacja Sztafeta wspólnie z Radiową Trójką. Zapraszamy serdecznie na 18:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed upałem można się teraz schronić, jeśli ktoś ma możliwość dojechać. W okolicach Suwałk, Pisza i Zamościa. Tam temperatura nie przekracza 23 stopni. Gdzie indziej w związku z upałami obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Na słupek rtęci przekroczy 31 stopni. Po południu burze i chwilowe ochłodzenie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

A na Szenicy nie ma słońca. Tak widzę ze zdjęć. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Latem 1977 roku to był jeden z największych przebojów na świecie. I just wanna be your everything and a gib. A dokładnie 30 lipca 1977 ta piosenka była na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. Płyta tygodnia. Mana, miłość jest cudowna. Wracamy do tego zestawu, bo tu aż 40 utworów na dwóch dyskach. To wszystko zremasterowane z okazji wtedy 40-lecia istnienia zespołu Manam. 1975-2015. Miłość jest cudowna. Dziś wybieraliśmy piosenkę zatytułowaną Róża. Cały zestaw mamy dla Państwa. SMS 71335. Proszę pisać już teraz. Jest cudowna. Zestaw 40 utworów grupy Manam na dwóch płytach. To nasza płyta tygodnia. Dzisiaj dla pani Teresy z Zamościa i dla pana Marka z Częstochowy. Kwadrans po godzinie 10. Wojciech Dorosz o polskich wynalazcach. Stulecie wynalazców. Houston, pierwszy krok misji Apollo 17 na Księżycu dedykujemy tym wszystkim, którzy sprawili, że stał się on możliwy. Jestem tutaj. O mój Boże, niesamowite. Niesamowite, jak tu jest jasno w słońcu. Mieczysław Becker uważany jest za twórcę terramechaniki. Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat. Specjalizował się w budowie samochodów terenowych, wojskowych, samochodów, które w każdych warunkach pokonują każdy teren. Pochodził z Lubelszczyzny, ale później wraz z rodziną przeniósł się do Konina i właściwie od dzieciństwa związany był z tym miastem. Był absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki. Praktykę odbywał w słynnej firmie Renault, a II wojna światowa przerwała jego karierę. Z Polski wyemigrował do Francji i tam zatrudnił się we francuskim Ministerstwie Uzbrojenia, w Wydziale Czołgów. Potem w 1942 roku powędrował do Kanady, tam budował samochody terenowe, a od 1956 roku zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Pracował w General Motors Corporation w Santa Barbara w Kalifornii i kiedy w 1961 roku Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA ogłosiła konkurs na pojazd księżycowy do wypraw Apollo, do konkursu zgłosiło się 80 firm, zespołów i twórców indywidualnych. W tym towarzystwie fachowców, wybitnych fachowców, Becker zwyciężył. Jego pojazd księżycowy zajął pierwsze miejsce i został skierowany do produkcji. Nazwał go wędrujący pojazd księżycowy, rover, czyli wędrowiec. Pojazd miał 3 metry 25 cm długości, ważył 208 kg, mógł zabrać ładunek półtonowy. Napęd miał elektryczny na wszystkie 4 koła z akumulatorów i wziął udział w 3 wyprawach Apollo w latach 1971-1972. Dobrze, no to jedziemy. Przednie koła kręcą się. Nie widzę tylnych. Sprawdzę za chwilę. Rusza się. Alleluja, Houston. Dziecko Challengera jest na fali. Alleluja. Alleluja, Houston. Challenger's baby is on the roll. Te pojazdy już nie wracały na Ziemię, pozostały tam. Okazało się, że dzięki tym pojazdom kosmonauci mogli zebrać o 70% więcej informacji, niż gdyby ich nie mieli. To jest ciekawe, że u nas o jego wynalazku prawie nic nie wiadomo. Na przykład w encyklopedii PWN-u z 97 roku jest wymieniony pojazd rower, ale anonimowo. Nie ma autora. Dlatego tak mamy dużo tych wielkich, wybitnych Polaków zapomnianych i nieznanych. A on w Polsce bywał często, zwłaszcza w latach 70. Otrzymał honorowe obywatelstwo swojego prawie rodzinnego miasta Konina. Do końca życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1989 roku w Santa Barbara w wieku 84 lat. Na kolejny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. No a tutaj 30 lat temu, dokładnie 30 lat temu, w 1988 roku, to było pierwsze miejsce amerykańskiego Billboardu, Roll With It, Steve Winwood. No a teraz nowość, Damian Maliszewski, utwór zatytułowany Kochaj, jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Czas pomarszczył skroń, tęsknym okiem jeszcze w dal spogląda. Zgubiony cel, zachwiany krok, żal mu trochę niepotrzebnych rozstań. Zabrakło lat, które mogły niepewności sprostać. Kocha. Znajdę nam bezpieczny dom, w kroplach czasu spłynie wstyd. Bo szkoda życia na zbyt mokre łzy. Wiesz, bywa, że wspominam cię, nocą widzę twoją smutną postać. Dlaczego tak trudno było mi Tobie spotkać. Kochaj, a ja pójdę tam, dokąd zaprowadzisz mnie. Podam dłoń, razem nie zgubimy się. Znajdę nam bezpieczny dom, w kroplach czasu spłynie wstyd. Bo szkoda życia na zbyt mokre łzy. Szkoda życia na zbyt mokre łzy. Szkoda życia na samotne łzy. Damian Maliszewski, piosenka zatytułowana Kochaj. Zgodnie z obietnicą mam teraz dla Państwa zaproszenia na Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty. 4 sierpnia to najbliższa sobota o godzinie 20. Alan Parsons Live Project i The Waterboys. Zaproszenia mamy. Agnieszka przy telefonie 2 2 7 3. Proszę dzwonić już teraz. Turn the tables instead. I can read your mind, czytam w twoich myślach. Eye in the Sky, The Alan Parsons Project w 35-lecie wydania tej płyty. Koncert w Dolinie Szarloty w najbliższą sobotę. The Alan Parsons Live Project i jeszcze The Water Boys. No i tak, nasza pula zaproszeń już się rozeszła. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty, najbliższa sobota, The Alan Parsons Project Live oraz The Water Boys, Fisherman's Blues. Oj, dawno tego nie było. Za 25 minut, godzina 11, dziś są urodziny Kate Bush i na dodatek ma zmianę kodu. Ten utwór zawsze pojawia się, kiedy już za oknem trochę pada śnieg, ale może nas to ochłodzi troszeczkę. A zaraz potem Kate w duecie z panem. Deeps. Jeśli ktoś twittuje, to powinien zobaczyć to zdjęcie Meteor, bo to on właśnie śpiewał Kate Bush z Fishem. Fish chyba ze 3 razy większy od niego. Właśnie, Kate Bush ma dzisiaj urodziny, świętujemy je tymi 2 utworami, a będzie jeszcze jeden, o czym już mówiłem, po godzinie 11. Za kwadrans 11 teraz. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, jego gość. W trójce z nami Katarzyna Zawadzka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja również. Wydaje mi się, że w pewnym sensie wróciłaś do miasta i miejsc, które przez dłuższy czas, przez jakiś fragment twojego życia były ci bardzo bliskie. Tak jest? Jest. Masz rację. Mówimy tu o Krakowie. Wróciłam po latach z projektem, z serialem tym razem, ale faktycznie po dłuższej przerwie i po dłuższym w ogóle niebyciu tam, więc to, co mnie zastało i jak w ogóle ten Kraków do mnie trafił teraz po tych latach, jest bardzo ciekawe w obserwacji. A pamiętasz w ogóle pierwszy moment, być może była to jakaś wycieczka klasowa, byłaś jeszcze dzieckiem, pierwszy w ogóle przyjazd do Krakowa? Pamiętam. Co to było? Funkcjonowałam wtedy, może tak powiedzieć, że funkcjonowałam, bo byłam to za duże słowo, ale gdzieś tam funkcjonowałam w przestrzeniach kabaretu prowadzonego przez mojego ojca. Ten kabaret nazywał się Fajna Sprawa, był to kabaret młodzieżowy, który... Działał w Kołabrzegu? On działał w ogóle w Dygowie, przy szkole. Czyli blisko Kołabrzegu, skąd pochodzisz? Skąd pochodzę, dokładnie. Później przeprowadziliśmy się do Dygowa, tam tata był nauczycielem, więc stąd pomysł w ogóle na kabaret przy szkole. Kabaret, który sobie bardzo dobrze w ogóle radził i jeździł na przeróżne przeglądy po całej Polsce. Ja niekiedy jeździłam w ramach właśnie funkcjonowania tam również. A ile miałaś wtedy lat? 7, 8, to był ten okres. I jechaliśmy właśnie na przegląd taki kabaretowy do Choryńca. Od Krakowa chyba jakieś 2 godziny jeszcze drogi. I Kraków był przystankiem, to znaczy pamiętam, że właśnie dojeżdżaliśmy do Krakowa, tam musieliśmy się chyba przesiąść na jakieś autobusy, z tego co dobrze pamiętam, no ale już byliśmy w tym Krakowie, no to oczywiście postanowiliśmy tam spędzić trochę czasu, znaczy postanowiła gwardia nauczycielska i założycielska. Więc tak, i bardzo dobrze to pamiętam. Chodzenie po sukiennicach, chyba to mnie wtedy tak najbardziej zachwycało i te stragany w ogóle w tych sukiennicach. Ilość tych rzeczy w ogóle, tych pamiątek, która wtedy była tam. No to chyba było to jedno z najbardziej fascynujących rzeczy wtedy, na tamten moment. Tak właściwie zapamiętałam Kraków jako takie pierwsze spotkanie z tym miastem. Po latach, już jako dorosła jednak osoba, wróciłaś do Krakowa na studia. No i właśnie znowu po kilku latach wróciłaś do Krakowa, z jednej strony tego współczesnego, bo przyszło ci pracować dosyć długo w tym właśnie mieście na planie serialu, który zobaczymy wkrótce, ale też wejść w historię tego miasta. Tak, i to taką historię sięgającą do początków XX wieku, bo faktycznie opowiadamy historię rodziny mieszczańskiej, która żyła w tamtym okresie i która też była zmuszona zmienić pewne swoje przyzwyczajenia i życie, no przez jakby wydarzenia historyczne. Jest to wszystko osadzone faktycznie w Krakowie, więc fajnie było przeżyć jakkolwiek i w ogóle poczuć klimat tamtego czasu. Oczywiście nie kręciliśmy tylko w Krakowie, bo kręciliśmy również Kraków w Lublinie, który gdzieś tam troszkę oszukiwał ten Kraków z różnych tam względów. Ale... Brakowało planerów w Krakowie? Chyba jednak tak. Czy chodziło bardziej o wnętrze? Nie, właśnie o plenery. To ciekawe. Tak, to jest ciekawe, ale rozumiem, czego brakowało. Znaczy oczywiście najważniejsze punkty krakowskie zostały sfotografowane i kręciliśmy tam. No ale jakieś takie, powiedzmy, zakamarki, uliczki mniejsze, jakieś bramy, tego typu historie. No to już Lublin nam w tym bardzo pomógł i posłużył właśnie za przestrzenie krakowskie. To jest serial Drogi Wolności. Na razie pojawił się w telewizji publicznej zwiastun, ale tak naprawdę zobaczymy całość po wakacjach. Ile odcinków zrobiliście? Serial składa się z 13 odcinków. Formuła zamknięta. Tak jak powiedziałeś, emisja w TVP od września, od początku września, chyba w każdą niedzielę. Mogę serdecznie zaprosić do oglądania, bo myślę, że jest to ciekawa historia, bo też opowiada historię kobiet. Jednak w tamtym okresie mamy w tym roku 100 lat nadania kobietom praw wyborczych i też dotykamy gdzieś tego tematu w tym serialu, walki kobiet o swoje prawa, ruchów sufrażystek, feministek. Taka też jest twoja bohaterka, tak? Taka też jest moja bohaterka. Jest, powiedzmy, takim archetypem właśnie takiej postaci w tamtym okresie. Więc myślę, że fajnie, że ten temat właśnie opowiadamy z tej perspektywy, że w ogóle poruszamy te tematy. Myślę, że jest to bardzo ważne. Jak się czułaś w kostiumie? No bo to jednak początek XX wieku przede wszystkim, więc wyobrażam sobie, że wspaniałe suknie i dodatki. Suknie i dodatki. Tak, kapelusze, rękawiczki, no to wszystko... faktycznie funkcjonowało w życiu codziennym tych kobiet, również mężczyzn. Z kostiumem jest zawsze fajna zabawa, zawsze to jest coś wyjątkowego, bardziej wyjątkowego niż granie współcześnie, bo przynosi, daje ci też inne poczucie w ciele, daje ci inny sposób trochę poruszania się, skonfrontowania się z różnymi rzeczami na tym ciele, które nie zawsze są też wygodne, na przykład w takim współczesnym życiu, w takich formach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, więc to jest zawsze bardziej ciekawe i daje jakiś taki obraz tego, no jak wtedy to wszystko wyglądało, jak wiele było ograniczeń, jak ci ludzie po prostu funkcjonowali. Więc aktor zawsze lubi kostium i myślę, że każdy to powie, że jest to zawsze jakaś super przygoda z kostiumem, coś innego. I u nas jeszcze było coś fajniejszego, że my przechodzimy w pierwszym sezonie przez 10 lat z życia tych bohaterów. Więc zaczynamy w 1914 roku, wybucha pierwsza wojna światowa, więc jesteśmy jeszcze w takim outficie właśnie początku tego wieku, ale potem to się bardzo szybko zmienia. Następują jakieś też różne rewolucje w tej modzie, skracają się te długości, zmieniają się formy, zmieniają się fryzury i tak dalej, więc tym bardziej to było fajne doświadczenie, że to nie był tylko jeden kostium, długie suknie i tak dalej, tylko mogliśmy przejść w ogóle przez naprawdę fajne przemiany i takie radykalne dosyć w tamtym okresie. Z Katarzyną Zawadzką o nowym serialu telewizyjnym Drogi do wolności rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Anka i Odia Coates zaśpiewali piosenkę. Paul Anka ma dzisiaj urodziny, 77. No i zawsze to mi się przypomina, jak spotkałem kiedyś w Warszawie Toma Jonesa, który opowiadał mi o tym, w jaki sposób powstała piosenka She's a Lady. Specjalnie dla Toma Jonesa napisał ten utwór Paul Anka. Wcześniej pokazał mu My Way,